जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय तो निश्चित है। भगवान है साथ तो विजय क्यों नहीं होगा। भक्त तो जब भगवान की शरण में गया है वह भक्त और साधक का विजय निश्चित है, उसको लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त है, इसे कोई संशय नहीं। इन साधक भगवत शरण में नहीं जा रहा है वो इनका लक्ष्य, भगवान को पूजा जरूर करता है, भगवान का ध्यान जरूर करता है, सारा अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन भगवान के शरण में नहीं है, बल्कि भगवान को नौकर बना के उसका पूजा करता है। मतलब लक्ष्य होता है, मेरे वेद हो गए वही कर दूंगा, मेरे वेद देना मेरे पैसे करना, भगवान संकल्प करके बैठ जाता है, मैं जो है अमुक आश्रम में मंडलेश्वर बन जाऊंगा, अब अभिषेक करूंगा, अब अभिषेक कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, जिंदगी लगा आता है, 3-4 साल 6 साल 12 साल से लगा आता है। कई लोग तो कहते चोटी इसलिए ही रखा, कहीं कहीं मिल जाएगा, इसलिए चोटी रखी, बचा कर चोटी संभाले हुए। तो ये कहने का क्या तात्पर्य यहाँ कि साधक देखो कैसे गलत कदम उठा रहे, सोच रहे हैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, नहीं कर रहा वास्तव, यदि वास्तव में भगवान के शरण में चला जाएगा उसका लक्ष्य विजन आसान है, विजय निश्चित है। अभी अर्जुन को भी विजय निश्चित है, तब क्या कहने थे मुझे विजय निश्चित प्राप्त हो रहा है उसको भी त्यागने को, न कांक्षे विजय न च राज्य कृष्णा। हो सकता है मैं अज्ञान के कारण से बात बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर विद्यमान अज्ञान का कर्षण कर दो, इसलिए कृष्ण मेरे अंदर जो अज्ञान है जिसके वजह से हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ तो उस अज्ञान का कर्षण करके मेरे को ज्ञान प्रदान कर, यदि मैं गलत हूँ। इसे संबोधन यहाँ श्लोक में हे कृष्ण कह रहा है, हे कृष्ण अहम न राज्य विजय कांक्षी च राज्य सुखांक्षा। इसमें एक और बात है, पूर्वार्ध में परलोक का निषेध किया, श्रेय से परलोक और यह लोक का भी निषेध किया, विषय भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, विजय भी नहीं, राज्य भी नहीं, सुख होगी, विजय होगा पर राज्य प्राप्त होगा, राज्य प्राप्त होगा सुख ऐश्वर्य मिलेगा, लेकिन मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। यहाँ भी तर्क ऐसे सारे, जीत लो अपने लिए मत जीतो ना, अपने भाइयों के लिए जीत लो, राज्य प्रदान करने के लिए तो अपने बड़ा भाई को राजा बनाने के लिए तुम करो राज्य प्राप्त। अरे बड़ा भाई को मैं राज्य प्राप्त करा भी दूंगा तो ठीक है, उसके लिए तो मैं लड़के विजय प्राप्त करूं तो बड़ा भाई राजा बन जाएगा, लेकिन उतने से काम नहीं होगा, फिर बड़ा भाई मुझे छोड़ेगा क्या, वो कह रहे यही रहो ऐश करो, सुख में तो मेरे को फंसाएगा ही और मैं सुख भोग करना नहीं चाहता हूँ। युक्ति इस तरह से उल्टा दिखी जाता सुखा। तो इस तरह से यह लोक और परलोक दोनों का प्रकार का श्रेय या हानि या आकांक्षा रहित पता करके आदर, क्यों ये सब आदरम से प्राप्त, आदरम क्या है स्वजनम, स्वजन को मार्ग को ऐसे प्राप्त करना वो अधर्म है। अधर्म से प्राप्त वस्तु का मैं भोग भी नहीं करना चाहता, ना बड़े भाई आदि को भोग कराना भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने विजय को चाहता हूँ राज्य को, ये अपना युक्ति से पहला उसने कहा, जबकि वो भी शास्त्र विरुद्ध है। किन्नो राज्य न गोविंद किम भोगीवित नवा ये सामर्थ्य कांक्षित नो राज्य भोगा सुखा च तयमी अवसिता युद्ध प्राणा त्यक्ता धना च। तब कहते कि देखो कोई और युक्ति दे रहा है, वो एक शास्त्र को लेकर बोल सकते हम लोग अर्जुन को, भाई अप्यकर्त अकार्य शतम कृत्वा भर्तव्ये मनुरब्रवीत है, ये टीका में नहीं है लेकिन वैसा है, अपि अकार्य शतम कृत्वा अप्यकार्य शतम कृत्वा अप्यकार्य शतम कृत्वा भर्तव्य इति मनुरब्रवीत। किस स्मृति का श्लोक है ये, मनुराब्रवीत भर्तव्येति भर्तव्या इति मनु अब्रवीत मनुराब्रवीत अप्य कार्य शतं कृत्वा भर्तव्येति मनुराब्रवीत। मनु ने कहा है अपने शास्त्र में कि भाई देखो जो भी अकार्य भी क्यों ना हो, महान पाप से महानतम पाप भी तुम्हें करना पड़े तो करो, लेकिन अपने वर्तव्यों को भरण पोषण करना ही चाहिए। ने तुम्हारे कर्तव्य अपना जो माता पिता आदि के सदृश युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, उनके लिए तुम्हें पाप से पाप तर से पाप तम पाप भी तुम करना हो, अत्यंत पापी करना पड़े करो, लेकिन करो उनके लिए करो, तुम्हें कोई दोष नहीं है। जब हम ऐसा तर्क देते हैं तो कहते वो भी तो युद्ध भूमि में खड़ा है, वो मर जाएगा, तुम्हें भरोसा पड़ी वो जिंदा नहीं होगा। जिसके लिए को नो किन नो राज्य न, हे गोविंदा किन न राज्य न, किम हो गई ही किम जीवित न वा, ये सामर्थ्य कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखा, ते इमे युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च त्यक्त्वा अवस्था। कि जिनके लिए हम राज्य की आकांक्षा कर रहे हैं, भोग की आकांक्षा कर रहे हैं, सुख की आकांक्षा कर रहे हैं, वे सारे के सारे दुष्ट में माने इंद्र से प्राण को पहले ही त्याग करके धन को भी त्याग करने खड़े हैं। प्राण उनको हथेली पे लेके आ गए हैं लड़ने को, जिनके लिए मैं राज्य को प्राप्त करना चाहूंगा, जिनके लिए विभिन्न प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिनके लिए मैं सुख को प्राप्त करना चाहूंगा, आपकी विधि के अनुसार अपी आकार अकारी सदम अकारी होता है, ऐसे सैकड़ों पाप भी आपको करना पड़े करो, अपना भरण पोषण के योग्य माता पिता बंधु भाई उनकी भरण करने के लिए तभी तो मैं प्रवृत्त होता है। इस विधि के अनुसार यदि ये लोग महल में होते, युद्ध भूमि में नहीं आते, मैं लड़ करके इनके लिए राज्य प्राप्त था, इन्हें खुद भी तो मरने को आ गए हैं, अभी सिद्ध में जीने कोई भरोसा है क्या? मैं जीत के काल करूंगा, ये मर जाएंगे तो मैं मरने के लिए ही आ गए हैं। अन्नत होकर प्राणा त्यक्त तुम होना चाहिए, त्यक्वा प्रयोग कर जब भगवान ने बहुत बड़ा क्षमता जीता, मरने के लिए आए थे ना, वास्तव में मरे तो है नहीं, मर गए क्या, मुर्दे आ गए क्या वहां पे, है मुर्दे तो आए नहीं है, तो प्राणास्तित्व कहा, प्राण को त्याग के आने का मतलब क्या, मर के आना हुआ, मर के तो कोई आए नहीं, प्राणास्तित्व ये होना चाहिए। दीन व्यास जी भगवान की मुख से, अरे यहाँ पर अर्जुन के मुख से ये कहवा रहे हैं कि वाह बहुत बड़ा रहस्य है, मैंने मानो एक तरह से मर चुके हैं, अर्जुन के लिए निश्चय है कि सब मर जाएंगे, कोई नहीं जीने वाला, अर्जुन को दृढ़ निश्चय, यदि युद्ध हुई इनमें से एक भी नहीं रहने वाले थे, साधक को पता है न तम ना हम नहीं, यदि साधक युद्ध लड़ा इस संसार के साथ तो ज्ञान के साथ युद्ध लड़ता है, जीत साधक की होगी न संसार रहेगा न कुछ रहेगा, साधक अंदर से जानता है इसे पहले ही कह दिया मेरे लिए मरे हुए हैं, मिथ्या है सर्वांग, पहले थी ईश्वरी पढ़ते वक्त बोल देता है जगत सैद्धांतिक तौर पे उसको निश्चय कर लिया, इसी पर अर्जुन ने भी एक साधक होने के नाते सैद्धांतिक तौर पे निश्चय कर रहा है और संबोधन भी सर्वोत्कृष्ट दे रहा है, हे गोविंद, यहाँ देखो संबोधन भी विलक्षण संबोधन है यहाँ, हे गोविंद गाम ने इंद्रिया विंदती लभदी विद्रुरी लाभे, यहाँ पर गाम नहीं बोलूंगा, वो भी इंद्रिय मैंने इंद्रिय वृद्धि में रहती आत्मान शरीर धारण करके भी देखो ना भगवान ने क्या किया, शरीर धारण किए हुए उसके बावजूद भी इन इंद्रियों के द्वारा भी अपनी ही परब्रह्म परमात्मा सत्य था और मैं उसकी अधीन इंद्रियाधीन नहीं हुआ, मैंने इंद्रियों के द्वारा भी वह आत्मस्वरूप का ही प्राप्त, इसलिए वो गोविंद है। अनेका मतलब यहाँ पर साधक को भी इस तरह होना पड़ेगा ना, सारी इंद्रियां चल रही हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, घूम रहे, फिर रहे हैं, इन सर्व समय में भी सर्व वृत्तियों के साथ में भी उसका आत्मा का अनुभव है। यह मौत आज प्राणा चित्वा भी धनानी से त्याग करके भी आए हुए हैं, मौत के लिए लड़ने के लिए आए हैं उस समय भी मुझको आत्मा और निष्ठ नहीं दिखना है, सर्वात्म आते हैं मैं लड़ने योग्य नहीं हूँ, तो मैं सर्वात्म दृष्टि वाला हूँ अर्जुन, मैं गोविंद हूँ, मैं सर्वात्म दृष्टि वाला हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहता हूँ। इस तरह से भी देता है संबोधन के द्वारा अपने आप को कह रहे साधक मैं सर्वात्म भाव में आ गया हूँ, इसलिए मेरे को साधन की जरूरत नहीं है, मैं जो अपने कर्तव्य अपने धर्म का पालन करने कोई चीज की जरूरत नहीं। और जिनके लिए लोक संग्रह में भी मैं कर भी देता वो भी व्यर्थ, जिनके लिए मैं संग्रह करना चाहता था वो भी सारे के सारे पहले ही मरे के बराबर, इसलिए मैं इनके लिए भी नहीं करना चाहता। कहते कौन है वो जो तुम कह रहे हो, जिनके लिए मैं आकांक्षा किया था वे अवस्थित है तुम कह रहे हो, ये कौन कौन गिनाओ। अरे आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला शुश्रा पौत्र श्याला संतान न हंतमीच्छा घृतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोपिनो मयि कृते। देखो कौन कौन है यहाँ आचार्य है, समस्त आचार्य लोग यहाँ विराजमान है, जिनको पढ़ाया है शास्त्र वो भी है, नहीं पढ़ाए हैं अन्य तरह से जिन वाली संस्कार घर में कराते तो वहां का जो आचार्य होता है कुल का आचार्य होता है, अनेकों आचार्य माने जाते हैं व्यवहार में गृहस्थ आश्रम वालों को ब्रह्मचर्य आश्रम वालों को, वे सारे आचार्य वे सारे पितर लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, पुत्रा अपना बेटे और भतीजा भी पुत्र तुल्य जो वो भी सारे के सारे पितामह पहले ससुराल की तरफ से जो दादा दादी बन जाए नाना नानी बन जाए, अपने भी जो दादा दादी नाना नानी है और दूसरे दूसरे संबंधियों के कारण से गांव का दादा बोले हमारे गांव की तरफ से हमारे दादा जी बन जाए, पहाड़ के लोग तो मैं देखता हूँ पहाड़ी जाते नहीं हमारे कोई भी आ जाए उनके पास कौन है ये मेरे भाई, कितने भाई है 10-20-50 तो गिना दो, ये तो 100 तो हो दुर्योधन जैसे तुम्हें गिनाओ कितने हैं तुम, मगर ये गांव से भाई लगते, गांव से भाई लगते सब भाई है, सारे संसार को भाई बहन मान लेते अच्छा। कहने का मतलब है अनेकों प्रकार से जो पिता महा भी बन जाते हैं मातुलाहा मामा ससुराहा ससुर लोग पौत्राहा पोता लोग श्यालाहा सारे लोग संबंधित और अन्य अनेकों प्रकार के संबंधित होते एक दो सारे थोड़ी अनेकों सारे खुद के अगर 3-3-4-4 पत्र तो थे एक द्रव्य तो कुछ थी उधर जो है सुभद्रा है चित्रांगदा है उलोची है अनेकों हुई है उसके, उनके तो भाग्य लोग होंगे नहीं सर श्याम श्याला बहुवचन कर दिए संबंधी ना ऐसे संबंधी भी एक दो नहीं 50 संबंधी है, खुद के बच्चे की शादी कर चुका है तो संबंधी वो भी है, इस तरह से करते हैं संबंध में एतान अहंतम इच्छा एतान अहंतम इच्छा एतान न अहंतम इच्छा इनको मैं हत्या नहीं करना चाहता हूँ, घनतोपि मधुसूदन ना वो बोले मेरे को मार डाले घनतोपि कर्मणि ये मुझे मार डालेंगे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, आतताइयों को तो मारने का अधिकार है पूरा, ये आतताइये जितने भी हैं भले तुम उनको आचार्य से देखो मतलब आतताई को आचार्य समझ रहा है, आज आतताई को जो है गुरु समझ रहे हैं, आतताई को यहाँ पर पितामह समझ रहे हैं, आतताई को पिता समझ रहा है, ये सब आतताई है, वहां पर सब पैसे के भाई है तो यही है ना, कौन किसम माता कौन किसम पे जगह कमा के खिलाओ तो बेटा है नहीं तो कुछ व्यवहार में भी आप देखेंगे सारे सारे वास्तु जितने भी संबंध हम परिकल्पना कर लेते व्यवहार के लिए वो तो सारा संबंध दुख देने वाला ही है, कोई भी संबंध सुख वाला नहीं। पहले पहले बीमार हो जाओगे अस्पताल की दौड़ेंगे ये मान के स्वस्थ हो जाएगा तो हमको दिखाना पड़ेगा तो उन्हें पता लग जाए जिंदगी भर ऐसे ही रहना है, अरे कौन पानी पीने कहीं वही नौकरी ना बल तो उसको दे देंगे 5-50 रुपया नर्स को उपाधि पिलाना पड़ा। पागल हो जाओ देखो पता नहीं जाए पागल घर में हो गए तो ये बवाल है। कोई किसी का नहीं फिर भी उनको अपना मान रहा है ये बोल हो रहा है ये आ सकते आता है लक्षण यह अग्निदो गरदश्च शास्त्र पाणिर्धनापह क्षेत्रदार हरश्च षडेति ही आततायिनः आग लगाकर जला दे किया गर्दश्चैव जारने की मारने की कोशिश किया शस्त्र पाणि धनापह शस्त्र पाणि शस्त्र पाणि अशस्त्र पाणि वालों को शस्त्र पाणि होकर मारना इनका शस्त्र शस्त्र थे ही नहीं वो अटैक करने को आ गए और धनापह इनका सारा ईश्वरी को ठग करके लूट लिया क्षेत्र इनकी खेती को लूट लिया इनके पत्नी का हरण किया दारा हरश्चैव चढ़े थे। छह प्रकार के लोगों को हम क्या कहते हैं आत्ताही। इन छह प्रकार के कर्म में ये जितना तुम दृष्टि किनारे वा आचार्य पितरा पुत्र आए सारे के सारे वहां शामिल थे इन सारे छह प्रकार के कर्मों में ये सब की सहमति थी। ये सब जो आप सामने खड़े आज चाहे भीष्म हो चाहे द्रोणाचार्य हो चाहे कोई भी हो सब वहां पर मौन होकर सहमति हुई इसलिए सब बात बताई उनको मारना चाहिए उल्टा क्या करे वो आज तक मुझे मार भी देंगे ना तो मैं इनको कुछ नहीं कितना विपरीत शास्त्र विरुद्ध चल रहा है और अपने आप को समझ रहा मैं बिल्कुल युक्त कर रहा हूँ बड़ा व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वैरागी की बात अपने आप को कर्म संन्यास के अधिकारी बन रहा हूँ गलत आधार पर कर्म संन्यास लेना चाहता अभी तो लोक के राज्य से तो हो कहते तुम इस लोक और परलोक की बात नहीं तीनों लोगों का राज्य भी मैं तुम्हें दिला दूंगा तुम लड़ो ये कहते हो उसके भी साधन रूप में युद्ध है तो भी मैं नहीं लड़ूंगा किन मुझे करते है इस पृथ्वी का छोटा सा एक राज्य का पीछे मैं क्यों कई मुझे न्याय से खंडन कर रहा है कदर राज्य आदि का लोग हो या न हो तीनों लोगों का राज्य में तुम्हें दिला दूंगा यही उसको भी नचिकेता को भी हमारा जी कहते मैं तुमको तीनों लोगों के राज्य दे दूंगा इच्छा पर तुम घूम सकते हो फिर सकते हो संकल्प से तुम जो चाहो सो भोग सकते हो साधक की सच्चाई तो कहते मुझे नहीं चाहिए अर्जुन भी कह रहा है मुझे नहीं चाहिए लेकिन दोनों में फर्क साधक विवेक पूर्वक कह रहा है और यह अर्जुन अविवेक पूर्वक साधक विचार पूर्वक चिंतन पूर्वक यथार्थ में कथन कर रहा है और अर्जुन यहाँ साधक ये भी है भ्रांति में कह रहा आसक्ति पूर्वक कह रहा है अनासक्त भाव से नहीं कह रहा उनको पुत्र पौत्र पितामह आदि में आसक्ति है उस आसक्ति के अधीन होकर कह रहा है अनासक्त भाव होकर कहता हूँ मुझे तीनों लोग नहीं चाहिए तब तो इससे बड़ा कोई है ही नहीं ये महाज्ञानी है ये खड़ा कहाँ है और क्या करना है वो सबसे पीछे हट करके स्वसाधन स्वधर्म स्वकर्तव्य से पीछे हटकर सन्यासी उपजा ले रहा है इसलिए कहते हैं वो कहता है देखो अपी त्रैलोक के राज्य से आप है तो क्यों भले ही त्रैलोक के राज्य का भी कारण क्यों ना हो अब भी मैं नहीं लड़ूंगा ये पृथ्वी का एक टुकड़ा के लिए क्यों लड़ू सवाल ही नहीं उठता शास्त्र लेके क्यों खड़े हो ये कहते छोड़ रहा हूं कोई बात नहीं हम हथियार रहित हैं मार डालेंगे निहत्य दात्रास्तन्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वेतान्नादतायिनः कहते हैं कि भाई चलो तुम अन्य किसी को भी नहीं मारना चाहो कंगन धार्त राष्ट्रों को तुम तो किसी को मत बाकी सबको युद्ध में से बाहर कर केवल दुर्योधन और उसके जो 99 जो तुम्हारे साथ अन्याय किए हैं उन्हीं को सामने खड़ा करते हैं उनको मारो विष्णु को मत मारना चाहो मत तो कर्ण को नहीं मारना चाहो मत मारो बड़ा भाई समझ लो कृपाचार्य द्रोणाचार्य किसी भी अन्य को मारना चाहते महामारी को नहीं मारना चाहते कोई बात नहीं इन धातु राष्ट्रां उनको तो मारना ही चाहिए, तुमको उनको भी मैं नहीं मारू, उनको भी मार के निहत्य न का प्रीति से जनार्दन बताओ, उनको मार करके भी मेरे को क्या सुख मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा, उन भाइयों को मार करके मुझे क्या मिलेगा। वो भाई तो आगे बताएगा, वो तो अज्ञान वश कर रहे हैं, हम तो विवेकी हैं, समझदार हैं, हम भी गलत करेंगे, वो गलत कर रहा है तो इसलिए जो हम तो उनको मारे, उनको मार करके मैंने अस्माकम आप क्या प्रसन्नता होगा, क्या आनंद मिलेगा, क्या सुख मिलेगा बताओ। यार हे जनार्दन नहीं पहले कुछ उठ गया, हे मधुसूदन अरे तुम भी अपने पुत्र में आसक्त थे, अपने पुत्र के लिए तुमने मधु नामक राक्षस को मारा था, लेकिन मेरे पुत्र में मरने आए हुए हैं तो उनके लिए मैं किसको मारू। ये मधुसूदन संबोधन में विचार ये है, मधु नामक राक्षस को सूत्रने वाला मारने वाला भगवान है, क्यों मारे थे भगवान जो है मधु को राक्षस, इसलिए मारे थे कि उनकी संतान की रक्षा, सांप को अटैक किया था, सांप की रक्षा करने के लिए उसको मार डाला, तुमको अपने पुत्र वात्सल्य था और पुत्र युद्ध मरने के लिए भी आया नहीं था, और यहाँ तो मेरे पुत्र भी मरने आ रहे थे, पुत्र के लिए भी मेरे को इनको मारना नहीं थी युक्ति, और मरने जब आए ही हैं वो भी उनके प्रति आसक्ति क्या करना है, इसलिए आसक्ति तो मेरे अंदर है ही नहीं। अर्जुन अपने आप को जन्म दे रहा है, मेरे आपके अंदर भी बोले आसक्ति रहा होगा और आपने बोले राक्षस को मार डाला पुत्र रक्षा के लिए, लेकिन मेरे अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे पुत्रों को भी मैंने युद्ध भूमि में डाल दिया, मरो तुम इसमें मर जाता है, अतएव मुझे लड़ना नहीं। यहां पर बोल रहे हैं जनार्दन, जनान अर्दयदि, यहाँ जनान मैंने दुष्ट जनान, पहले जिस अर्थ में ना प्रसंग साथ शब्दार्थ अलग हो जाता है, दुष्ट जनान धर्म रक्षणार्थम अर्दयति नाशीति जनार्दन, दुष्ट जनों को धर्म की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनके वचन आगे आएगा, आगे स्वयं भगवान कहेंगे मैं धर्म की रक्षा कर रही हूँ मैं जन्म लेता हूँ, दुष्ट जनों को मारने के धर्म की रक्षा करने के लिए दुष्ट जनों को मारने का काम आपका है, मेरे को क्यों करे, दुर्योधन को मारो क्यों मैं मारूंगा, ये आपका काम है दुष्टों को मारना, मेरा थोड़ी ड्यूटी है, आप मारो, खुद तो बन रहे हो मैं लड़ूंगा नहीं कोई शत्रु उठाऊंगा नहीं, मेरे को बता रहे ड्यूटी तुम्हारी है दुष्टों को मारना, धर्म की रक्षा करना, धरती का पाप बोझ उतारना तुम्हारा काम है कि मेरा काम है, खुद तो लड़ना नहीं चाह रहा है, खुद कोई शस्त्र उठा नहीं रहा है, हमें बता रहा है इधर याद दिला रहे, अरे जनार्दन तुम्हारा काम है इनको मारना, मेरा काम नहीं, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा तुम लड़ो, पापमेव आश्रय, एक और कारण भी दे रहा, अरे मैं दूसरे का काम नहीं कर दूं पाप है ना, इसका जो काम उसको काम करना चाहिए, हमारा काम थोड़ी है, आपका काम यदि मैं कर दूंगा तो मैं तो पाप कर दूंगा, पाप हो जाएगा ना मेरे से, इसलिए पापमेव आश्रय दस्मान आपका एतान आतताई, ये भले ही आतताई हैं, इन आतताइयों को मार करके भी अवश्य मैं पाप का यासन कर जाऊंगा, ये मेरी दोष होगी, क्योंकि उसके पास एक सुंदर तर्क, क्या तर्क, स्मृति है, सैव पापिष्टतम यह कुर्याद पुलनाशनम, ये उलटा हुआ है, मेरे को द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था, उन्होंने ये कहा था सैव पापिष्टतम यह कुर्याद पुनर्नाशनम्, जो अपने कुल को नाश करने वाला है उससे बड़ा पापी उत्तम व्यक्ति संसार में कोई, और इस युद्ध में मेरे कुल के लोग तो इधर और उधर दोनों मेरे कुल के लोग कहां, उनके मैं नाश करूंगा मेरे से बढ़कर कोई और पापी संसार में रहेगा ही, इसीलिए भी मैं लड़ रहा नहीं चाहता, सैव पापिष्टतम यह कुर्याद पुनर्नाशनम्, नहीं ये टिकाओ में मैं आपको ऊपर समझता रहा हूं, यह कुरियाद कुलनाशन जो कुल के नाश करता है, उससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं। और युद्ध भूमि में जैसे मैंने गिनाया है, पितर लोग हैं, चाचा ताऊ मामा दादा दादी इतना पुत्र पौत्र सारे लोग हैं, संबंधी लोग तो कुल वाले तो हैं, और मैं नाश भी कर दूंगा तो मेरे से बड़ा पापी कौन होगा? भले ही आते हैं कुछ भी हो, मेरे कुल वाले तो है ना, है तो मेरे कुल वाले। जैसे आज की उम्र में देखो, चाहे कुछ भी हो आपके सामने आएंगे रोएंगे धोएंगे लोग, आप कह दो उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ो। ये आतताई भी क्यों ना हो, आतताई ना ये ताम अपी अथवा पापम एव आश्रित, पाप ही आश्रित तस्मात् नार्हावयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् नार्हावयम् वयम् अर्हा न, किमर्थम् दासस्य स्वबान्धवान् दासस्य हन्तुम् अपि न। धार्तराष्ट्र ने दुर्योधनादि मेरे स्वबान्धव हैं, ये कि क्योंकि सात्विक कृतियां आप जानते ही हैं, पहले से विचार आ चुका है, धृतराष्ट्र से रजोगुण और तमोगुण, अर्जुन खुद सात्विक गुण वाला है, सत्वगुण वृत्ति। अरे सत्वगुण वृत्ति कहां से आई? अविद्या से ही तो, अविद्या का कार्य ही है सत्वृत्ति, अविद्या का ही कार्य है कि नहीं, तो रजोवृत्ति सत्वृत्ति का भाई हुआ कि नहीं हुआ? एक ही पेट का पैदा हुआ, सहोदर है ना। यहाँ तो बने ताऊ का बच्चे दिख रहे हैं व्यवहार में, ताऊ चाचा के लड़के हैं, लेकिन साधक की दृष्टि में तो रजोन का गुण क्या है? तो बांधव है, सत्वगुण कह रहा है ये तो मेरे बांधव ही है, एक ही माँ के पेट पैदा हुए, हम कैसे मार देंगे उनको? उनको मार के मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? मैं आनंद अनुभव कैसे कर सकता हूँ? इनके साथ ही मैं आनंद अनुभव करूंगा, वो असंभव। लक्षण तर्क कैसा दे रहे हैं, रजोगुण और तमोगुण को लेकर क्या भी सत्वगुण आनंद अनुभव कर सकता है क्या? उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं, उधर आनंद भी चाह रहा है, छोड़ना भी नहीं चाह। इसलिए कहता है स्वबांधवान राष्ट्रभूतान रजोगुणान तमोगुणांच वयम, मैंने सत्वगुण का गुण प्रदान हम नारा, हनन करने में समर्थ हम अपने आप योग्य हम नहीं समझ सकते, क्योंकि स्वजनम ही अथवा यस्मात तस्मात था ना पैर ही मन यस्मात, जिसलिए स्वजनम मने कथम हत्वा स्वजन को मार करके सुखी न श्याम माधव, कथम सुखी न श्याम माधव, हम सुखी कैसे हो सकते हैं? इसलिए क्योंकि जो ना आपस में दो स्मृतियों की लड़ाई हो रही है, एक स्मृति कह रहा है सैव पापिष्टम यह कुर्याद पुरनाश, दूसरी तरफ कह रहता है आतताइयों को मारना ही चाहिए। अभी आपने देखा छह प्रकार के आतताई लोग, आतताइनम मायांतम हन्या देव अविचारयन नाताई वदे दोषो अंतुर्भवति कश्चनाति कामः। आतताइनम मायांतम आते हुए आई आतताइयों को हन्या देव अविचारयन बिना सोचे समझे खटाक से उसको मार डालो, पाप लगे ना आतताई वदे दोषो हंतुर दोषो नभवती कश्चन, आतताई का वध करने पर हनन करता को किसी भी प्रकार का दोष लागू नहीं होता। एक तरफ तो स्मृति एक आ रही है, दूसरे तरफ कहती है वो पापिष्टतम हो जाए जो खुद को नाश करता है। दो स्मृतियों का विरोध हुआ, स्मृतियों विरोधे न्यायस्तु बलवान, जहां दो स्मृतियों का विरोध हो जाए न्याय बलवान हो, व्यवहारतः न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रार्थ बलवद् धर्मशास्त्रम में स्थिति ही विचित्र स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रार्थ बलवद् धर्मशास्त्रम में स्थिति ही। स्मृतियों का विरोध हो जाए तो व्यवहार के आधार पर न्याय बलवान हो, और उसमें भी अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में लड़ाई हो जाए अर्थशास्त्र की अपेक्षा से धर्मशास्त्र ज्यादा बलवान। और ये सब क्या आतताइयों को मारो, क्यों मारो? राज्य प्राप्त करने के लिए, अर्थ प्राप्त करने, राज्य प्राप्त करना है, भोग प्राप्त करने से अर्थ है, अर्थ प्राप्ति करने के लिए आतताइयों को मारो, यह धर्मशास्त्र कहता है जो मारेगा अपने जन्म को आत्मताई होने पर कुछ भी हो कुल नाश कर महापापी। तो युक्ति से लगता है जो स्मृतियों में यहाँ विरोध होने पर व्यवहार से युक्ति प्रदान बनता है और व्यवहार से हमें लग रहा है सुजन को मारना उचित नहीं है चवादी। और अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र प्रदान भी है राज्य लोग से मैं मारूंगा ऐश्वर्य लोग से मैं मारूंगा उसकी अपेक्षा धर्मशास्त्र का कहना कुल नाश पाप है वो ज्यादा इसलिए उसका ध्यान मैं दूंगा और मैं संसार को त्याग दूंगा इसलिए मैं इनको मारने योग्य नहीं हूं ऐसा तर्क दे रहा है। तब कहेंगे यहाँ विलक्षण विशेषण है माधव हे माधव संबोधन दिया हे माधव क्यों संबोधन दे रहा है क्योंकि अपकर्तृ वृद्धि अपकारो न कार्य एक और स्मृति है अपकर्तरी अभिवृद्धे अपकार्यो न कार्य अपकार को नहीं करना चाहिए अपकारो न कार्य यदि वृद्ध जैसे विश्वतामा वृद्ध द्रोणाचार्य वृद्ध कुल जो है कृपाचार्य वृद्ध लोग अन्य पितामह लोग मामा लोग वृद्ध है ना उसे तो बड़े हैं ही है वो वयोवृद्ध लोग मेरे साथ भले अपकार करे लेकिन उस वृद्ध का मैं अपकार नहीं कर सकता स्मृति का मान अपकर्तरअपी वृद्धे विकम है अपकर्तरी अपि वृद्ध है भाषा प्रसिद्धि बताने अपकारो न कार्य अपकार नहीं करना चाहिए। मधुसूदन इस युक्ति के आधार पर प्रयोग करता है मैं नहीं मारूंगा इनको और संबोधन आया हे माधव कहते क्या हे माधव क्योंकि आप जब मधुपद इव प्रियो असी थी माधव आप मेरे प्रिय हैं आप मेरे प्रियतम मित्रों में से हैं प्रियतम मित्र भी हैं प्रियतम रिश्तेदार भी हैं सब कुछ हैं इसलिए आप मुझे सही सही सुना दो मेरा तो ये विचार बन रहा है मैं श्रुति स्मृतियों के आधार विचार करके निर्णय ले रहा हूं कि मैं इनके मारने योग्य नहीं हूं यदि मेरे विवेचन में मेरे चिंतन में यदि श्रुति स्मृतियों का अर्थ को जो मैं गलत समझ रहा हूं अस्थान में किसी चीज को स्थापन कर रहा हूं आप मुझे समझा आप इन सच्चे मित्र हैं हमारे प्रिय हैं मधुवत प्रिय हैं आप अतएव आप माधव हैं आप बताइए यद्यपेते न पश्यंती लोभोपहत चेतस कुलक्षे कृतं दोषं मित्र द्रोहे च पातकम् यद्यपि कहते देखो ऐसा है वो लोग तो लोभ से उपहित उपहर्षित है लोभ उसी को होता है जो प्राप्ति की रक्षा करता है उसके त्याग में असहिष्णुता स्थितस्य द्रव्य त्याग असहिष्णुतम लोभत्वम जो स्थित द्रव्य प्राप्त द्रव्य उसके अत्याग या उसके त्याग के सहिष्णुता नहीं है उसको क्या कहते हैं लोभी अब पूजा पाठ कर तो सात्विक वृत्ति जो वास्तविक जो पूजा पाठ ध्यान निष्काम भाव से मोक्षार्थ जो सात्विक वृत्ति वैसे सात्विक नहीं है वैसे सात्विक वृत्तियां भी आपका संसार गति देने वाला है ना प्रलयान मैंने प्रकृति लयान तक आपने भी सुना सब संसार गति देने वाला